шепоче їй в захваті. «Гляньте, мамо, їй же їй, нашого Петруся, гагарінська усмішка. Це в них тепер видно мода така». «Тобі вже й мода. Він і раніше так усміхався», – тихо відповідає мати, а сама не може відвести очей від сина, що, скинувши кітель, сидить у своїй зеленій льотчицькій сорочці з таким же зеленим галстуком, що він його собі дозволив тільки трохи послабити, сидячи за столом. Усмішка усмішкою, а оті ранні залисинки, що з'явились на лобі, найбільше тривожать матір. Кажуть, що льотчики та підводники рано лисіють. Не від легкого, то певне життя. Як він живе? Яка його робота? Куди він літає? Що його радує і що смутить? Нічого про це матері не відомо. Як відгомін неспокійного синового життя, чує вона тільки щоденний гуркіт у високості, грізний, могутній, що ніби рве, проламує небо. Досі ніяк не може мати звикнути, що небо ясне, приморське, над нею весь час гуркоче, влітку і взимку, вдень і вночі. І людям всього радгоспу, всіх відділків, що вона їх по давній пам'яті ще зве хуторами, доводиться вічно жити під цим бентежливим гуркотом. І хоч інші уже, може, до цього й звикли, вважають це природним, адже поряд полігон, до якого здалеку летять чиїсь сини на свою грізну роботу. А вона, льотчицька мати, все ж ніяк не може звикнути до цих гуркотань, вибухів, струсів. Вона ж бо ще пам'ятає інше небо. Те небо, що озивалося до людини тільки перекатами грому. Протягом літа тільки горли в ньому та шуліки кружляли тихо, беззвучно. Коли квочка занепокоїться і курчата грудочками покотяться по двору, так і пильной, то вже в небі орел чи шуліка завис. Супутники, ракети, а мені ще ж в помку, як ми побачили вперше яроплан, каже Демидова мати, стара костиста жінка, до якої тиснуться онуки з обох боків. На панськім току саме молотили, а він летить. І молотарку спинили, стоїмо та хрестимось, та все дивимось, як він поволі-поволі по небу пролітає. А тепер близь, гурк, і вже він там, де мороз сизий, хоч на землі в цей час жароте 40 градусів. Аж хвальковито виголошує за сина Горпищенко чабан. «Мені, чабану, і то дух перехоплює, коли він ото вгору на небо дереться. Стоїш, дивишся, а він поліз і поліз кудись аж на сьоме небо. Росте сила, ростуть швидкості. Та тільки чим воно все це скінчиться, синку?» «А тим, – тамує посмішку син, – що літатимем ще швидше, і далі, і вище. Може, навіть зовсім без крил, а крила нам зостануться лише на спомин, як вам, брейцара, або як морякам зостались на спомин від минулих часів паруси». Чабан лівої руки Демид, контужений з війни і відтоді глуховатий, лупає очима, щось хоче спитати. «А це правда, Петре, що і кров із шкіри виступає? Так тебе тисне на тих швидкостях?» – нарешті запитує він. «І що буває, і не притомніє ваш брат?»